пакуль згадваеш дзіцячыя страхі ў атмасферы звярынца, штосьці адбываецца. Ты фізычна адчуваеш разлітыя ў паветры хвалявання, трывогу, напятыя да тонкага звону чакання. Звірыну пачынаюць карміць. Твой сусед, абскубаны паўлін, атрымлівае тры змені крупаў. Мядзведзям прыносяць брудны тасік рыбы. Выгляд і памер пайкі непазбежна наводзяць на думку пра злоўжыванне службовым становішчам. Мядзведзі прыніжана падымаюцца, адзін гаспадар вальеры гідліва паварочвае галаву у процілеглы бок. Ты таксама адварочваешся, аднак з іншай прычыны. Еда – працэс зусім не публічны, а выключна асабісты. Як, напэўна, пакутуюць звяры, змушаныя штодня карміцца на відавоку ў зайздрослівага натоўпу гледачоў. У выпадку з Машай было тое самае, адно што ўдалося зменшыць цікаўную зграю на аднаго гледача. Пітону лягчэй. Добра падсілкуешся і да наступнага абеду цэлы месяц. Еда, безумоўна, рэч інтымная. Не выпадкова мужчына запрашае жанчыну разам павячэраць. Ад сумеснай трапезы недалёка да супольнага ложка. Калі ты ясі з кім-небудзь, робішся яму амаль як брат. Каб ты разам з мядзведзямі з'еў Машу, мог бы цяпер гэтаксама выцягнуцца пад скалой, бо стаў бы для іх сваім. Або каб у касалапай кампаніі пераведаў адвячоркам на радаўніцу вясковыя могілкі, дзе на кожным грудку стаіць чарка з размаітымі закускамі, якімі спрадвеку любяць у гэты дзень частавацца пасля людзей полацкія мядзведзі, памінаючы чалавечых, а мо і сваіх продкаў. Дарэчы, на тваім жыццёвым шляху ўжо была магчымасць раздзяліць з мядзведзем харч. Калі заплюшчыць вочы і падставіць твар сонцу, вельмі лёгка аднавіць палескі ландшафт, хуткую гарынь і ваш памаранчавы намёт на беразе. Надвечар на тым баку глыбокай, але вузкай ракі з лесу выйшаў мядзведзь. Буйны, ахайны і бадзёры ён годна рэпрэзентаваў сваю папуляцыю, а накіроўваўся, найверагодней, на недалёкі пчальнік, з гаспадаром якога меў гешэфты. Матар мёду ў роздумі пазіраў на намёт і нетутэйшую публіку, што заступіла яму дарогу. Роздум доўжыўся, пакуль за павароту не паказалася выючы сірэнай баржа-самаходка, якія тады яшчэ нястомна шнуравалі па гарыні. Мядзведзь нехаця адступіў прыбярэжны падлесак, аднак у сутонні з'явіўся знову, дэманструючы паважнасць намераў, наблізіўся да самай вады, прычым нават пакратаў яе лапаю. Замест таго, каб пранікнуцца клопатам ляснога брата, вы расклалі каля намёту вялікае вогнішча, але імпэту збіраць і падкідаць у агонь дровы вам хапіла ўсяго да другой гадзіны ночы, а тады захмялела ад крынічна чыстае паветра, а таксама ад аднаго чысцютка, як сліза прадукту аўтахтоннага вырабу, вы дружна ўзяліся важыць носам табаку. Мядзведзь стаічна чакаў і быў узнагароджаны. Перш чым залезці ў намёт ды адключыцца, вы яшчэ здолелі скаардынаваць бураму падарожніку маршрут, пакінуўшы яму на пні за сотню метраў баку бохан нарычанскага хлеба і пару блішанак з гушчонкі. Раніцой пачастунак знік, а вільготны прыбярэжны пясок збярог выразныя, надзівападобныя да чалавечых пяціпалыя сляды. Нехта з вас, памятаецца, узгадаў з гэтай нагоды паданне, што даўней мядзведзі былі людзьмі, а можа і наадварот. Пад ракурсам сённяшніх падзеяў тая прыгода выглядае зусім іначай. А што, калі ты страціў унікальную магчымасць твар у твар сустрэцца са сваім будучым увасабленнем, пасля чаго твой лёс мог бы крута змяніцца, і, верагодна, ты даўно ўжо перажыў бы рэінкарнацыю? На астачу апошняя з вядомых табе мядзведзіх гісторыяў, зноў, як і першая, пра педагога. Гэтым разам пра настаўніцу расійскай мовы, прысланую ў заходне-беларускую каталіцкую вёску. Тая сціплая працаўніца на ніве народнай асветы несла цёмнаму тамтейшаму люду святло свайго магучыва і вялікава языка, несла ахвярна і самааддана, але недоўга. У сцюдзёную калядную ноч на снезе ў беларускім лесе ад жанчыны-педагога засталіся толькі спярэшчаныя двойкамі, вучнёўскія сшыткі, дэрэнбургская пуховая хустка. Пазней мужная выкладчыца стане гераінню балады папулярнага айчыннага барда, але там, як і ў кожным мастацкім творы, ёсць прынамсі дзве невялікія недакладнасці. Насамрэч, настаўніцу прыслалі не з Бійску, а з Валакаламску, А з'елі яе на святочную вячеру не нацыяналістычна настроеныя санітары лесу ваўкі, а мядзведзі патрыёты, што ты мусіш канстатаваць з пачуццём глыбокага чалавечага смутку, мімаходзь заўважаючы паміж настаўніцай расейскай мовы і расейскай дзяўчынкаю Машай нейкую лёгкую містычную сувязь. Згадка пра прыезджую здалёк выкладчыцу братняе мовы наводзіць на думку пра падарожжы, якія, пакуль ты ў чалавечай іпастасі, займаюць у тваёй іерархіі каштоўнасцяў надзвычай высокае месца. Напэўна, стае прычыны, што адзін з тваіх продкаў належаў да вандроўнага цыганскага племя. Між іншым, якраз цыганы, паводле згаданага недаўна палескага апытання, і былі раней мядзведзямі, або мядзведзі былі цыганамі.